destekleri için. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Ahmet Aslan'a teşekkür ediyoruz. Geçen hafta Türkiye'nin kömür tuzağını konuşmaya başlamıştık. Ve özellikle işte kalkınma planlarından enerji stratejilerine... oradan da mevcut ve yapılmakta olan termik santrallere açılacak olan ya da işleyen yeni ya da mevcut kömür madenlerine kadar... durumu biraz konuşmuştuk ve çizilen tablo açıkçası Türkiye'nin önümüzdeki 40 yıl için kendini, en az 40 yıl için tabii, kendini içinden çıkamayacağı bir kömür tuzağına sokmakta olduğu ve bugün %25'ler civarında olan kömürden elektrik enerjisi üretiminin bu hızla gidilirse çok kaba bir tahminle en az %50'lere fırlayacağı gibi bir durum söz konusuydu. Şimdi bu konuya biraz devam edeceğiz. Bir başka boyutuyla biraz konuşarak devam edelim diye geçen hafta da söylemiştik. Termik santraller ya da kömür tabii iklim değişikliğinin en önemli nedeni. İklim değişikliği konusu çok net. Hani Açık Yeşil dinleyicileri için de. Ama işin bir de başka bir boyutu var. Yani iklim değişikliğini biz bu kadar iyi bilmezken de termik santrallarla mücadele ediyorduk. En önemli nedeni de insan sağlığına ve çevreye olan veya doğaya olan etkisiydi. Evet, havayı kirletiyor. Çok ciddi bir hava kirliliğine neden oluyor. Aynı zamanda kül dağlarıyla da aslında yarattığı kül dağlarıyla da çevredeki doğayı, ormanları, sulak alanları. Ve su yeraltı sularına da sızıyor tabii. Yeraltı sularına sızıyor. Ha, bir de suyla ilgili de bir şey var. Aslında çok ciddi bir, eğer deniz kenarında değilse çok ciddi bir su tüketimine neden oluyor. Yani örneğin Karaman'da, Konya Ovası'nın ortasında Karaman'da 5000 megawattlık bir termik santral kuracaklar ve hangi suyla bunu işletecekleri gerçek bir dehşet senaryosu. Yani evet, olmayan yeraltı sularını olmayan yeraltı sularını veya bilmem hangi ırmaktan tünellerle akıtacakları suları Konya Ovası'nın ortasındaki devasa bir termik santrali soğutmak için kullanacaklar. Çünkü hava soğutmalı sistemler verimsiz kabul edildiği için onlara pek yanaşmıyorlar. Daha çok su soğutmalı sistemler kullanılıyor. Bir de kömürün de yıkanması gerekiyor galiba. Tabii yani oradan çıkacağı için kömür herhalde, öyle de bir şey var. Sonuç itibariyle yani sayısız soruna neden oluyor. Yani su kaynakları üzerindeki baskıdan sağlık etkilerine kadar. Sağlık etkileriyle ilgili çok önemli bir rapor yayınlandı 2 hafta önce. Greenpeace'in Stuttgart Üniversitesi'ne yaptırdığı Türkiye'deki kömürlü termik santrallerin... sağlık üzerine etkileriyle ilgili bir rapor bu. Bu rapordan bir şeyler, önemli bir takım bilgiler bugün konuşalım. Sessiz katil değil mi? Sessiz katil, evet. Raporun ismi sanırım Greenpeace'in web sitesinde Greenpeace Türkiye diye girildiğinde bulunabilir. Buradan yola çıkarak bir de işin yani Türkiye boyutunu daha iyi anlamak için hem dünyadaki Dünya Sağlık Örgütü'nün yine yakın geçen senenin sonlarında yayınlanan hava kirliliğinden kaynaklanan toplam ölüm miktarı, erken ölümlerle ilgili bir raporu vardı. Biraz onu da getirdim. Oradan da bir şeyler konuşalım. Bir de bunun Türkiye'de ne anlama geldiğine dair bir şeyler konuşalım. Şimdi çok özetle Greenpeace'in raporu ne diyor? Greenpeace diyor ki çalışma 2010 yılı için yapılmış bu arada. Yani 2010 yılındaki 19 tane, o sırada şu anda 22 sayısı termik santrallerin, ama o sırada çalışan 19 tane kömürlü termik santralden kaynaklanan hava kirliliğini modellemişler. Bu basın toplantısında araştırmayı yapan kişilerden bir tanesi, ya daha doğrusu araştırma sorumlularından bir tanesi çok detaylı bir şekilde metodolojiyi anlattı. Burada en önemli dikkat edilmesi gereken şey şu, 19 tane termik santralın bacasından çıkan hava kirliliği, ki bu biliyorsunuz kükürt dioksitten başlar, parçacıklar, işte azot oksitler, kurşun, civa, radyasyon, radyasyon pek çok kirletici var. Evet. Uranyum yani. Uranyum var tabii, kömürün içinde de var uranyum. Bütün bunların sadece o bölgede değil, yani mesela Soma Termik Santrali'nin sadece Soma ilçesinde yol açtığı ölümleri hesaplamıyorlar. Hava akımlarıyla nereye yayıldığını önce modelliyorlar. Yani bir harita üzerinde özellikle Soma'dan ve Afşin Elbistan'dan, ikisi çok büyük, çok ciddi bir hava kirliliğinin yayılımını görüyorsunuz. Yani çevresini, hatta Soma İstanbul'u bile biraz etkiliyor neredeyse. Dolayısıyla bütün bu şeyleri koyup modele buldukları sonuç şu: 2010 yılında sadece Türkiye'deki 19 tane kömürlü termik santral 7900 erken ölüme yol açtı diyorlar. Şimdi bunu şeyi yapanlar, araştırmayı yapanlar yaşam yılı kaybı olarak hesaplamışlar. Yani buna şöyle deniyor. Ortalama ömür süresi. Yani bu şeyin şeyin yarattığı, diyorlar ki yaşam yılı kaybı için her yıl erken ölümler sebebiyle, yani bu termik santraldan kaynaklanan hava kirliliğinin yol açtığı erken ölümler nedir? Bu işte bir yaşam yılı beklentisi var her ülkenin. O yaşam yılı beklentisi erkekler için şu kadar, kadınlar için bu kadar, bu yaş için şu kadar gibi bir detaylı istatistik vardır. O yaşam yılı beklentisini bu hava kirliliğinin yarattığı, yani kömürlü termik santrallardan kaynaklanan hava kirliliğinin yarattığı hastalıklar, örneğin akciğer kanseri bundan neden olan, ya da kronik bronşit, amfizem vesaire, ya da kalp krizi vesaire, bunlar toplam kaç yıl yaşam yılı kaybına neden oluyorlar. Bunu hesaplıyorlar önce. Ve diyorlar ki kurulan modele göre parçacık kirliliği, en önemlisi olan partikül madde ya da parçacık kirliliğinden dolayı bireyin ömrü 11 yıl kısalıyor. Ozon gazına maruz kalmaktan dolayı 9 ay kısalıyor. Ozon gazı da azot oksitlerin güneş ışığıyla tepkimeye girmesinden oluşur. Yani doğrudan ozon salınmıyor bacadan ama azot oksitler salınıyor. Onlar özellikle sıcak havalarda yere yakın, yeryüzüne yakın yerlerde güneş ışığıyla tepkimeye girer, ozon oluşur. Dolayısıyla hani en az etkili olan yaşam yılı kaybı açısından ozon gibi görünüyor burada, en fazla parçacık. Bunun ortalamasını aldığınız zaman çok kabaca 10 yıllık bir kayıp oluyor. Dolayısıyla diyorlar ki 79 bin yaşam yılı kaybı oldu. Bu da 7900 kişi ediyor. Çok kabaca ya bu metodolojik olarak daha karmaşık tabii. O yüzden de yaşam yılı kaybı olarak ben sordum. Neden erken ölüm diye ifade edilmiyor raporda da yaşam yılı kaybı diye ifade ediliyor. Hani bilimsel olarak bunun daha doğru olduğunu söylüyorlar. Evet, bunun Çin'de de daha da ürkütücü rakamlar bir tek Çin'de var galiba. Tabii onu şimdi söyleyeceğim, Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarını. Sonuçta diyorlar ki 2010 yılı itibariyle yapılması planlanan ya da izin aşamasında olan 42 tane kömürlü termik santralın kurulması halinde, o zaman 42'ymiş, şu anda 80 biliyorsunuz. Yani 2010'da 42, 34 bin yıl daha buna eklenecek bir yıl için. Yani 79 bin yıldan ya da 7900 kişiye 3400 kişi daha eklenecek diyorlar. Yine rapordan bazı şeyler, çarpıcı sonuçlar. Bir yılda Türkiye'de trafik kazalarından ölenlerin sayısının bu 7900'ün iki katı olduğunu söylüyorlar. Yani trafik kazalarında ölen kişiler tabii birebir hesaplanabildiği için, bilindiği için gözle görünüyor. Evet. Halbuki bu ancak modelleme sonucu hesaplanabiliyor ve göze görünmüyor. Ama gerçek şu ki hava kirliliğinden ve sadece, bakın bu şey hava kirliliği dahil değil buna. Sadece kömürden. Evet, var. Sadece kömürlü termik santraller. Kömürlü yani, termik santraller. Kömürü sobada yaktığınız için kaynaklanan hava kirliliği buna dahil değil. Arabalardan kaynaklanan, otomobillerden kaynaklanan hava kirliliği buna dahil değil. Fabrikalardan, mesela çimento fabrikaları dahil değil. Sadece kömürlü termik santralleri hesaplamışlar. Dolayısıyla sadece bu bile trafik kazalarının iki katı bir yaşam yılı kaybı, ölüme neden oluyor. Ve bu toplam 19 kömür yakıtlı termik santral evet, üzerinde. Evet, sadece 19, 2010 yılında 19 tane olduğu için. Yani 20'den 84 katına çıkacak. Hatta 4 katından fazlasına çıkması hesaplanıyor. Evet. Çok yakın bir gelecek içinde. Sadece sayı olarak bakarsanız öyle ama yapılacak olanların büyüklüğü de fazla. Evet, yani büyüklüğü de fazla. Şimdi mevcut olanlar 300 megawatt, 500 megawatt falan ama yapılacak olanların en küçüğü 1000 megawatt civarında. Yani o yüzden... Şeydeki Konya'daki daha da Konya 5000 megawatt. Afşin Elbistan'a yapılacak yeni üniteler 8000 megawatt mesela. Afyon Dinar 3500 megawatt gibi. Mesela Soma Termik Santralı en kirletici olanlardan bir tanesi. Sadece Soma'dan 2010 yılında 13400 yaşam yılı kaybı olmuş. Yani 1340 kişi ölmüş hava kirliliğinden dolayı bir yılda Soma'da 2010'da. Yani bu da kömürün aslında ne kadar aynen sessiz katil şeyine uygun olarak ne kadar gizli bir aslında tehdit olduğunu gösteriyor. Hangi santrallar en kötü? Bunun da sıralamasını yapmışlar. Birinci sırada Afşin Elbistan Termik Santralı geliyor. 2010 yılı için 20.190, ben isterseniz bunu kişi olarak söyleyeyim, 2019 kişi ölüyor. Afşin Elbistan Termik Santrali A ünitesi sadece. Bir ünitesi için. Soma dediğim gibi 1340 kişi bir yılda. Tunçbilek Termik Santrali'nden 706 kişi. Seyit Ömer Termik Santrali'nden 258 kişi. Kangal Termik Santrali'nden 249 kişi. Afşin Elbistan B ünitesinden 219 kişi. Burada acaba filtre mi var? Bunu sormayı unuttum. Yani A ünitesi B ünitesine göre çok daha kirletici farklı, mesela. Evet. B ünitesinde herhalde öyle bir şey var. 219 kişi. Su gözünde 195 kişi diye gidiyor. Yani en kirletici olan birinci Afşin Elbistan A, ikinci Soma. Soma, evet. Yani Soma'nın bayağı hani talihsiz de demek doğru değil burada herhalde. Yani canına kastedilmiş bir kasaba olduğunu söylemek evet. gerekiyor. Yani hem maden bu kadar feci bir şekilde işletiliyor. Hem hiçbir kirlilik açısından önlem alınmayan bir termik santral var. Yani sadece işçiler değil yani orada yaşayan herkesle alakalı bir durum söz konusu. Ve bir de tarım filan diye faaliyetler de kalmadığı için bir de mahkumiyet durumu da var. O da trajik boyut katıyor tabii işin içine. Yani çıkış yok. Aynen öyle. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna bakılırsa şeye geri dönebiliriz biraz. Greenpeace'in raporuna. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporu biraz daha global, küresel bir perspektif veriyor. Bütün dünyada hava kirliliğinden kaç kişi ölüyor? Bunun rakamı. Bunu galiba daha önce bir ara Açık Yeşil'de çok kısaca konuşmuştuk. Konuşmuştuk ama evet. Yani ne kadar konuşursa o bu kadar yeridir. Bu biraz daha detay var şu anda elimde. 2012 için bu rakamlar. 2012'deki rakamları hesaplamışlar. Yine çok gelişmiş bir modelleme kullanmışlar. Bunu açıklıyorlar. Diyorlar ki bir önceki yaptığımız raporda bunun yarısı kadar görünüyordu. Bunun nedeni bu ölümlerin sayısının iki katına çıkması değil. Modellemede işte şu gibi bir takım iyileştirmeler yapıldı ve çok daha gerçekçi hesaplanıyor şu anda rakam diyorlar. Ve sonuç olarak diyorlar ki toplam hava kirliliğinden dolayı 2012 yılında 7 milyon kişi hayatını kaybetti bütün dünyada. Fakat toplam hava kirliliği hem açık hava kirliliği demektir hem de ev içi ya da iş yeri yani kapalı ortam hava kirliliği demektir. Kapalı ortam hava kirliliğinde ölen kişi sayısı biraz daha fazla. Çünkü kapalı ortam hava kirliliği özellikle az gelişmiş ülkelerde ev içerisinde odun ve tezek gibi şeylerin yakılması, bacasız ortamda yani tıpkı çok eski devirlerde olduğu gibi, eski çağlarda olduğu gibi bacasız bir şekilde evin içerisinde kömür dumanı ya da odun dumanı ya da tezek dumanının yayıldığı durumlar için geçerli ve çok yüksek miktarlarda ölümler var. 4 milyondan fazla ölüm kapalı ortamdan kaynaklanıyor. Sadece bizim bu termik santrallar vesaireden kaynaklananlara bakarsak açık hava kirliliği neden olduğu ölüm sayısı 3.7 milyon. Yani 3 milyon 700 bin kişi sadece bir yılda hava kirliliğinden ölüyor. Bunun %88'i az ve orta gelirli ülkelerde. Yani %12'si zengin ülkelerde, gelişmiş ülkelerde. %88'i daha fakir ülkelerde. şeye baktığınız zaman, bütün dünya üzerinde kıtalara göre falan dağılımına baktığınız zaman, tabii bu dağılımı Dünya Sağlık Örgütü'nün bölgelerine göre yapmışlar, kıtalara göre değil. Bizim payımıza düşen kısım, yani Avrupa'nın düşük gelirli, orta ve düşük gelirli Avrupa ülkeleri 203 bin kişi. Yani sadece bir yılda hava kirliliğinden 203 bin kişi ölüyor. Türkiye'nin de arasında bulunduğu orta ve düşük gelirli Avrupa ülkelerinde. Daha yüksek gelirli olan Avrupa ülkelerinde de 279 bin kişi. Tabii oranın nüfusu daha fazla. Kuşkusuz öyle bakmak lazım. Asya'da büyük bir kısmı tabii ölümlerin. Batı Pasifik bölgesi. Herhalde Çin'i de içine alıyor olması lazım bunun. Ve Güneydoğu Asya'ya bakarsak Batı Pasifik bölgesi 1 milyar 669 milyon kişi. Pardon 1 milyon özür dilerim. 1 milyon 669 bin kişi. Güneydoğu Asya 936 bin kişi. Yani bu ikisinin toplamı zaten 2,5 milyon civarında. Büyük bir kısmı Asya'da. Evet her yıl ölenlerin ya hava kirliliğinden ölenlerin sadece açık hava kirliliğinden ölenlerin sayısı 2 milyonu aşıyor. Evet. Bunlar çok büyük rakamlar. Çocuklara da bakarsanız mesela %3'ünün açık hava kirliliğinden ölenlerin %3'ünün 5 yaş altı çocuklar olduğunu görüyoruz. 127 bin 5 yaş altı çocuk bundan ölüyor ve bunun en önemli nedeninin tekrarlayalım. Açık hava kirliliğinin iki nedeni vardır. Bir kömür, yani kömürlü termik santraller, fabrikalar ve ısınmada yakılan kömür. İki, petrol. O da ağırlıklı olarak otomobillerde, ulaşımda kullanılıyor. Bir de doğalgaz var ama doğalgazın içinde partikül madde olmadığı için ölümlere olan katkısı daha az. Yani onun ondan kaynaklanan kirlilik daha çok ozona neden oluyor. Azot oksitler olduğu için içinde. Onun da dediğim gibi yaşam yılı kaybı daha azdır partiküle göre. Yine burada da sessiz katilin kömür olduğu açıkça ortada. Türkiye'nin şeyine de burada hani karşılaştırma yapmak için bir bakayım dedim. Türkiye'de bir yılda kaç kişi ölüyor? Ona bakalım. Türkiye'de yaklaşık olarak bu 2013 istatistiği TÜİK'in 370 bin kişi yanlış bakmıyor isem. Evet, 370 bin kişi ölüyor bir yılda. Ve hava kirliliği. Hayır hayır. Toplam ölüm sayısı. Toplam, ha. Bir yılda Türkiye'de ölen kişi sayısı 370 bin. Peki hangi ölüm nedenlerinden dolayı ölünüyor diye bakarsanız. Birinci sırada dolaşım sistemi hastalıkları geliyor. %40'a yakın. Yani kalp damar rahatsızlığı. Kalp damar rahatsızlıkları. İkinci sırada iyi huylu ve kötü huylu bütün tümörler yani kanser. Üçüncü sırada solunum sistemi hastalıkları. Bunların üçünün toplamı %70'e yakın. Şimdi tabii bunlar hava kirliliğinden kaynaklanıyor demeyeceğim yani. Ama çünkü burada hani dolaşım sistemi hastalıkları arasında ileri yaşta kalp yetmezliği falan da bunun içine giriyor. Sigaraya bağlı kanserler bunun büyük bir kısmını kapsıyor falan. Ama yine de İlk üçe bakarsanız üçü de yani kalp damar hastalıkları, solunum hastalıkları ve kanser üçünün de hava kirliliği tarafından arttırıldığını görüyorsunuz. Yani hava kirliliğinin şu anda işte İGDAŞ'ın astığı bir takım ilanlardaki gibi İstanbul Avrupa'nın en temiz şehri gibi artık yani 1984'ü bu programa da belki getirmek lazım. Yani bu yeni kadar konuş. Bu kadar Orwellian, bu kadar akıl dışı olduğunu söylemenin başka bir herhalde yolu yok. Yani siz Türkiye'de düşün. Yani Türkiye'de belki on binlerce kişi, bu rakam henüz hesaplanmadı. Çünkü sadece termik santrallar Greenpeace'in verdiği rakam. Belki on binlerce kişi hava kirliliğinden ölüyor ve siz dünyanın en temiz şehriyiz diye reklam yapıyorsunuz. Yani bu. Evet, otobüsleri de yeşile boyayarak onların temiz araç olduğunu da söylüyorlar mesela. Bir de PM2,5 yani bu partikül maddelerin ne kadar küçük olursa partikül maddeler o kadar akciğerin derinliklerine nüfuz eder. Mesela 4 mikronun üzerindekiler soluk borusundan da aşağı inemez örneğin. Ya da küçük soluk borularından aşağıya alveollere kadar yani hava keseciklerine kadar gitmesi için 4'ün altında olması lazım. O yüzden PM2.5 yani 2.5 mikronluk partikül maddelerin ölçülmesi lazım. Fakat biz neyi ölçüyoruz Türkiye'de? PM10'u ölçüyoruz. Bu da hala yani Avrupa'da standart olduğu halde Türkiye'de PM2.5 ölçen bir tane istasyon var numunelik. Onun dışında hepsi PM10 ölçüyor. Yani daha ölçüm yapıp o ölçümleri açıklamayı bile hani ne diyelim yani. Olsun ama büyüyoruz, kalkınıyoruz. Ama büyüdükçe ve kalkındıkça işte bu ölüm sayıları da büyüyor, bu hava kirliliği de büyüyor. Maalesef yani geriye doğru bu anlamda ciddi bir gidiş var. Çünkü 90'ların hava kirliliğini hatırlıyorum. Yani herkes hatırlar İstanbul'daki özellikle. O zaman kömürle ısınmadan kaynaklanan çok ağır bir hava kirliliği vardı. Ankara'da da vardı. Ankara'da daha da önceden daha başlamıştı. Yani onlar doğalgaz sayesinde biraz azalınca yani görünürdeki hava kirliliği, kükürt dioksit çünkü görünür asıl. Partikül madde görünmediği için. Kükürt dioksit kirliliği azalınca kömürden doğalgaza geçme sayesinde daha az görünmeye başladı hava kirliliği. O yüzden de biz havayı temiz sanmaya başladık ama maalesef İstanbul'un havası da Anadolu'nun pek çok kentinin havası da hiç öyle değil. Hatta şeylere de bakmıştım ben. Termik santrallerin olduğu kentlerin hava kirliliği verilerine her gün girip bakılabilir rahatlıkla yatağına somaya. Bayağı yüksek veriler var. Yani Dünya Sağlık Örgütü sınırlarının çok üstünde seyrediyorlar. 100 mikrogramlar civarında seyrediyor. Yatağın olsun, Afşin olsun ya da Elbistan olsun ya da Soma olsun. Ve pek çok kentte işte Van'dan Adana'ya kadar pek çok kentte de ciddi bir hava kirliliği hala devam ediyor. Bu konuyu herhalde daha fazla konuşmaya devam ederiz. Bir ara verip sonra bir iki konumuz daha var. Onlardan bahsedeceğiz. Biz Şaz Aznavur dinlemeye devam edelim. 90 yaşında. Yer Ankor. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé, conjuguant au futur. Je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent, mes 20 ans? Evet, Charles Aznavour, 90 yaşında. Yer Ankor'u dinledik. Daha dün. Evet, yani hazır birkaç haber var. Bir kere bugün sabah da sözünü etme fırsatı bulduk ama gelecek günlerin kötü habercileri de şimdiden ortada. Bir tanesi Almanya'da çok büyük bir hem muazzam bir sıcak dalgası var. Rio'dan daha sıcakmış. Ölçüme ve bütün rekorları kırmışlar. Son 2000 yılında ölçülen 33,8 derece Celsius şimdi olmuş 36,7. Yani insanlar, 3 derece artmış. İnsanlar da bugün hava çok güzel deyip herhalde seviniyordur, değil mi? Evet, ama bu aynı zamanda da şiddetli yağmur, fırtına ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, düşen ağaçlardan sığınmak için altına girdik ve ani çıkan fırtınalar bunlar. Bir de o vaziyetleri var. Yani hazırlık, Almanya gibi bu konularda en altyapısı en yüksek belki de dünyadaki birkaç ülkeden birinde oluyor. Hazırlık yapılamıyor ve önümüzdeki, yani devamı da gelecekmiş. Almanya'nın pek çok bölgesinde yağmur ve fırtınalar. Bu artık olağan yeni normaller, küresel iklim değişikliğinin durumu olarak böyle. Öte yandan Türkiye'de seller devam ediyor. Denizli Aydın yolunu sel basmış. İnanılmaz fotoğraflar gene var. Böyle minibüsler, arabalar, otobüsler filan yarı bellerine kadar diyeyim, suların içinde devam ediyor. İtfaiye ekipleri kurtarıyorlar filan. Bir ölüm var selden. Manisa'nın Gördes ilçesinde İnanç Eğici, bir ilkokul öğrencisi. Maalesef bir ağacın dallarına takılı halde bulunmuş. Böyle bir durum var. Dün mü? Evet. Hmm. Yani bugünkü haberlerimizden bir de Aksaray'da Orta Anadolu bölgesindeki Aksaray Valiliği bünyesinde sel mağduru tarım işçilerine yatak yorgan dağıtıldı diye bir haber var. Mesela artık yeni normale geçtiğimizde bundan iyi gösteren hiçbir şey olamaz. Yani en kurak bölgesinden bahsediyoruz. Türkiye'nin aşağı yukarı iç Orta Anadolu ve aynı zamanda sağanak yağış yağıyor ve orada yatak yorgan yerde. İşte aynı şekilde mesela Adana en kurak yerlerden bir tanesiydi, yine geçen haftaydı değil mi? Çok ciddi bir sel oldu. Evet. Bütün o meşhur alt geçitli yollar var ya, onların tamamen suyla dolduğu şiddetli yağışlar. Yani bir sene boyunca yağmayan yağmurun bir günde yağdığı bir tuhaf durum. Ve bundan sonrası maalesef bütün veriler, yani benim son zamanlarda bir sürü de film, dizi filan seyrediyorum. Bu konuda yapılmış çok iyi şeyler var. Ve hepsi bunun daha başlangıç olduğunu söylüyorlar. İnanılmaz bir durum var yani. Ama yeni normal işte, evet. Yeni normal. Fakat buna karşılık da mesela çok yeni araştırmalardan bahsediyor. Stanford'da bir, şu anda adını hatırlamayacağım bir bilim, genç bir bilim adamı çok net olarak da şeyi söylüyor. Yani sadece rüzgar, offshore yapılan, yani açık denizlerde veya da çeşitli elverişli yerlerde yapılan rüzgarla, iyi bir kurulumla dünya enerji ihtiyacının 5 ila 10 katını karşılayabileceğimiz ortaya çıktı diyor. Sadece rüzgardan bahsediyor. Üstelik de herhalde bugünün teknolojisiyledir yani. Daha evet, da gelişmiş de değil yani. Evet evet. Yani şu andaki teknolojiye bunu bulduk diyor. Çok ciddi bir adam, Stanford'dan, dünyanın en büyük üniversitelerinden birinden bahsediyoruz. Eğer alternatlı olarak kullanılırsa diyor, yani güneşle paralel olarak yapılırsa, çünkü fizik kanunları gereği rüzgar az olduğunda güneş fazla oluyor. Böyle bir durumu var dünyanın. İkisini entegre kullanırsak bu kat be kat daha da artırabiliriz diyor. Ama yapmıyor bunu insanlar. Hatta bir araştırma vardı, onu konuşmuş muyduk bilmiyorum. Çok enteresan bir araştırmaydı. New York için mesela tasarlamış. New York açıklarına böyle offshore rüzgar türbinleri kurulduğu takdirde Sandy tipi kasırgaları engelleme potansiyeli olduğuna dair bir ilginç bir çalışma vardı. Fakat işte bunlar kabul edilmiyor. En azından yavaşlatma diyelim, engelleme olmaz tabii de. Ama kabul edilmiyor çünkü büyümeyi engelliyor. Bugün bir de ittifak haberi vardı, sabah okuduk ama bunu da söyleyeyim. Yani dünyanın tamamen tersine giden insanlar Kanada ve Avustralya, iki kömür ülkesi, kömür ve petrol, bitumen ülkesi, ekonomik büyüme iklim krizini, iklim krizi yalandır diyorlar. ve ekonomik büyümeyi engellemek için uydurulan bir şeydir. Biz bununla mücadele edeceğiz diyorlar. Yani 3. havalimanı gibi bir facianın temelini atan bir ülkedeyiz. Yani evet. Biz bunlara hani ne denir? Pabucunu ters giydirir. Evet. Yani evet, bu Türkiye doğrusu. Doğrusu hazır bu büyüme kalkınma şeylerine, nutuklarına geçmişken Yedvard Danzigian'ın da kısacık değineyim, Radikal 2'de önemli bence bir yazısı vardı. Gördüğümüz manzara diyor, o hikmetinden sual olunmaz kalkınma argümanı altında ülkenin en azından yakın dönemdeki en büyük tahribatına topyekun bir saldırıya maruz kaldığımız diyor. Yani birkaç örnek almış, İkizdere'yi yani kısa bir yağmur artık bir beton çölüne dönen İstanbul'da sel sularına neden oldu. Ama aynı çapta vahim gelişmeler her tarafta var diyor. Rize'nin İkizdere ilçesindeki HES projesini protesto eden köylüler sert bir müdahale hem de ettiler. Yaşlı kadınlara evet. Yönelik bir şiddet vardı orada değil mi? Jandarma tarafından. Evet, ama direndiler ve ölsek de direneceğiz dediler. Havva bir hanım, onu da verdik şeyde. Kılıçdaroğlu da tabii bence yanlış diyor. Yedvard Danzigian ki haklı. Başörtülü bacımı ne hale getirdiler temasıyla sunuyor vakayı. Esasen devletin ve AKP'nin çevreyi tahrip eden kalkınma, sanayileşme, özel sektörle birlikte AKP kliğini ihya etme projesinde nasıl bir gözü dönmüşlükle hareket ettiğini ve kolluk güçlerinin de bu politikaya uygun şekilde gaddarlaştığını gösteriyordu diyor. Önemli bir tespit. Son bir haftanın vakalarından biri de Amasya'ydı. Hızır Paşa Mahallesi'nde demir yollarına ait özel arazinin de gene bir petrol şeyine verilmesi durumu. Mikro ölçekte bir gezi direnişi yaşandı ve kazanıldı orada da. Çok önemli o da. Bir de ok meydanını ele almış. Yani ülkede meselenin bir başka yönü, ok meydanı riskli alan ilan ediliyor devlete karşı ve büyük bir itinayla suç bölgesi haline geldi. Devletin getirdi. Öyle algılanması için elinden geleni yaptı. Daha geçen hafta 5-10 gencin gösterisine müdahale edeceğim diye cemevi bahçesindeki bir insanı silahla vurup öldürdüğü siyasi iktidarın zihnindeki Alevi meselesinin bütün bu olup bitenlere bir alt metin oluşturduğunu gördüğümüz bir yerde de kentsel dönüşüm, yıkım yapılıyor. Ve yani manzara, saldırı topyekün diyor. Yazının bütününü okuyacak zamanımız yok ama çok önemli, tavsiye ederim yani. Ve sonunda velhasıl saldırı topyekün, bakalım savunma da topyekün olabilecek mi diye bitirmiş Danzigian yazısını. Evet, göreceğiz. Biz de programımızı bitirelim. Gelecek hafta Açık Yeşil'de tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41